Thank you. Sumai sudah jatuh ditimpa tangga pula. Somonorong orang di donga buronan ni kafeka. Nunga di botoi bapua nggak lagi susah. Laus tuh donga nong mangasa kiba. Alentar sa'y manggurayang tumatong si Madyo na diro ako. Sipong na